النبي أولى بالمؤمنين. ارے میں اللہ کا اعلان کرتا ہوں کہ میرا وہ محبوب میرا وہ نبی نبیوں کا نبی نبیوں کا نبی اس کے بارے میں میں خدا ہو کر اعلان کرتا ہوں کہ میرا نبی مومنوں کے قریب ہے میرا نبی مومنوں کے زور سے کیا تو میرا نبی مومنوں کے اچھا یا اللہ تم بھی قریب تیرا نبی بھی قریب تم بھی قریب تیرا نبی بھی قریب فرمایا ہاں میں بھی قریب میرا نبی بھی قریب یا اللہ کہیں شرک تو نہیں ہو جائے گا ملا کہتا ہے اللہ کو بھی قریب مانتے ہو نبی کو بھی قریب مانتے ہو دونوں کو قریب مان لیا شرک ہو گیا اچھا یا اللہ ہم شرک کو ختم کرنے کے لیے ایک اور بات پوچھتے ہیں تو کتنا قریب ہے تو نے جب فرمایا میں اپنے بندوں کے قریب ہوں تو یا اللہ یہ بتا تو بندوں کے کتنا اب کچھ احباب وہ ہیں جو دروازے کے باہر بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہو نا کچھ وہ ہیں جو آپ میرے سامنے بیٹھے ہو ان کی نسبت سے آپ میرے قریب ہو ان کی نسبت جو دروازے کے باہر بیٹھے ہیں آپ میرے قریب ہو نا آپ بھی بیٹھے ہو یہ صاحب بھی بیٹھے ہیں آپ کی نسبت یہ زیادہ قریب ہے تو اللہ سے پوچھا یا اللہ تو کتنا قریب ہے تیرا محبوب کتنا قریب ہے شاید تیرے اور تیرے محبوب کی قربت میں فرق آئے تو ہم سمجھ لیں خدا اتنا قریب ہے محبوب اتنا قریب ہے فرق ہو جائے شرک نہ ہو یا اللہ تو کتنا ہم سے قریب ہے اللہ نے فرمایا نحنو اقرب الیہ من حبل الورید اللہ نے فرمایا میرے بندو ارے مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں تمہارے کتنا قریب ہوں تو سن لو میں تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب ہوں شاہ رگ سے بھی زور سے بولو شاہ رگ سے بھی یا اللہ تو شاہ رگ سے قریب ہے تو پھر تیرا نبی کتنا قریب ہے تاکہ دونوں کا ڈفرنس ہو نا پتہ چل جائے اللہ اتنا قریب ہے نبی اتنا قریب ہے اللہ شرک نہیں ہوگا ٹھیک ہے یا اللہ تو بتا تیرا نبی کتنا قریب ہے اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم ارے میرے نبی کی قربت پوچھتے ہو تو سن لو میرا نبی مومنوں کی جانوں سے بھی قریب ہے اب تو ذرا فرق نکال کے مجھے دکھائے نا فرمایا میں شاہ رب سے بھی قریب ہوں یہ نہیں کہا شاہ رب جتنا قریب ہوں فرمایا شاہ رب سے بھی قریب ہوں نبی کتنا قریب ہے فرمایا جانو جتنا نہیں جان جتنا نہیں یہ نہیں فرمایا جتنی تمہاری جان قریب ہے اتنا نبی قریب ہے فرمایا جانو سے زیادہ قریب ہے جانوں سے من انفسہم اے من ارواحہم تمہارے روحوں سے نبی زیادہ قریب ہے تمہارے روحوں سے نبی روح تم سے پھر تھوڑا دور ہے میرا نبی تم سے تمہارے روح سے بھی زیادہ قریب اب اللہ شاہ رگ سے قریب نبی جانوں سے قریب شاہ رگ کہاں ہے یہی شاہ رگ ہے نا بچے کی قربانی کرنے لگو تو کہتے ہیں نا شاہ رگ سے کاٹ دو یہیں سے کاٹتے ہو اور جان کہاں ہے جی جو نہ مانے اس کی کاٹو, ٹھیک ہے نا, پتا چل جائے گا نا. اللہ فرماتا ہے میں تمہاری شہرت سے قریب ہوں. یا اللہ نبی کتنا قریب ہے؟ فرمایا وہ تمہاری جان سے قریب ہے. ارے عقل والوں تم جانتے ہو جہاں شہرت ہے وہیں جان ہے, جہاں جان ہے وہاں شہرت. دیکھو نا یہ ساری شہرت ہے, یہ اندر تک جا رہی ہے, اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے نا. تو جہاں جان ہے وہاں شارغ ہے, جہاں شارغ ہے وہاں جان ہے. معلوم ہوا جہاں اللہ ہے وہاں حبیب ہے, جہاں حبیب ہے وہاں اللہ. آلہ لگاؤ خطرہ ذرا شرک کا, میں دیکھوں مشرک کے فتوے لگانے والے مفتیوں میں کتنی طاقت ہے. اللہ فرماتا ہے میں تمہاری شہادت سے قریب ہوں, تمہارا نبی تمہاری جانوں سے, لیکن مومنوں کی جانوں سے, مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہوں, زیادہ قریب ہے. جہاں جان ہے وہاں شہادت ہے, جہاں شہادت ہے وہاں جان ہے. معلوم ہوا جہاں مصطفیٰ ہے وہاں اللہ ہے, جہاں اللہ ہے وہاں مصطفیٰ ہے. ارے مجھے وہ جگہ تو دکھاؤ جہاں مصطفیٰ ہو اور اللہ نہ ہو. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی, یا زندہ. کہیں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں رسول اللہ ہو اللہ نہ ہو؟ کوئی جگہ بتا دو کہ جہاں رسول اللہ ہو اللہ. ارے خدا نے تو اپنے محبوب سے اپنا ذکر جدا نہیں کیا. جہاں لا الہ الا اللہ ہے وہاں محمد الرسول اللہ ہے, جہاں یا اللہ ہے وہاں یا رسول اللہ ہے. ہے یا نہیں ہے؟ ارے جو خدا کو رسول سے جدا کرتا ہے اللہ کو اچھا ہی نہیں لگتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یہ حدیث سے قدسی ہے, فرمایا محبوب میں چاہتا یہ ہوں اذا ذکرت ذکرت معی. محبوب میں چاہتا ہوں جہاں میرا ذکر ہو وہاں تیرا ذکر ہو, جہاں نعرہ تکبیر لگے وہاں نعرہ رسالت بھی لگے. تو جو اپنے محبوب کا ذکر جدا نہیں ہونے دیتا وہ اپنے محبوب کو اپنے سے جدا کیسے ہونے دے گا؟ معلوم ہوا جہاں جہاں مصطفیٰ ہے وہاں وہاں اللہ. سے بولو نا, جہاں جہاں مصطفیٰ ہے وہاں وہاں اللہ ہے. لیکن شرک ہے؟ ارے شرک نہیں ہے. خدا وہ ہے جو پشتاب قریب ہے, اس کو قریب ہونے کی طاقت کسی دوسرے نے عطا نہیں کی, یہ اس کی اپنی ذاتی طاقت ہے. اور مصطفیٰ وہ قریب ہے جن کو قریب ہونے کی طاقت میرے اللہ نے عطا کی. شرک نہیں ہے. شرک اونچی بولو, شرک. بھائی یہ چھوڑ دو, انتظامیہ کے احباب دو, یہ جو آگے آگے کرا رہے ہیں ہلا رہے ہیں, چھوڑ دو بھائی, چھوڑ دو, آپ کی مہربانی, تھک نہ جاؤ آپ. لیکن جو آپ کھڑا, سبحان اللہ, سنیوں کا عقیدہ حاضر ناظر, حاضر ناظر, حاضر کہتے ہیں جی شرک ہے. اللہ کو بھی مانتے ہو, نبی کو بھی مانتے ہو, ارے مانتے ہیں کسی کی گزرو کسی کا. آئے میں جاننے آئے, ہم یہ ثابت کر کے دکھائیں گے جہاں جہاں مصطفیٰ ہے وہاں وہاں خدا. اللہ, خدا نے مصطفیٰ کو اپنے سے جدا نہیں کیا, خدا نے مصطفیٰ کو اپنے سے جدا. جہاں جہاں خدا, جہاں جہاں مصطفیٰ ہے وہاں وہاں اللہ. یا الہ الا اللہ, بات چل رہی تھی کہ شرک ہو گیا, ارے شرک نہیں ہے، شرک نہیں ہے، وہ خدا ہو کر قریب ہے، یہ مصطفیٰ ہو کر قریب ہے، وہ اللہ ہو کر قریب ہے، یہ رسول اللہ ہو کر قریب ہے، وہ خالق ہو کر قریب ہے، یہ مخلوق ہو کر قریب ہے، وہ بھیجنے والا ہو کر قریب ہے، یہ رسول ہو کر قریب ہے، وہ اپنی طاقت سے یہ قریب ہے، یہ اللہ کی اللہ طاقت سے قریب ہے، شرک نہیں ہے، بولو شرک اللہ. نماز پڑھتے ہو؟ کون کون نماز پڑھتے ہیں؟ اگر ہاتھ اٹھا کے برابر کرو، ماشاء اللہ، آپ تو سارے نمازی ہیں بابا. اللہ تعالیٰ آج تو آپ کو پانچوں وقت کا پکا نمازی بنائے، اور زور سے بولو آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پانچوں وقت کی نماز کی توفیق عطا فرمائے، شوق عطا فرمائے. نماز آتی بھی ہے یا صرف پڑھتے ہی ہے؟ بعض لوگ جا کے دیکھ دیتے ہیں، اچھا پیچھے اس امام کے اللہ ہو اکبر جو امام پڑھے، سمجھ لو سننے کو جو امام پڑھ رہا ہے وہی نہیں، سمجھ لو مزام نہیں، پڑھ لیا وہی، پڑھتے نہیں ہے، پڑھ لیا. اللہ کے بندے جن کو نماز نہیں آتی وہ یاد کرے، سوائے قرآن کے امام کا پڑھا ہوا تمہارے کھاتے میں نہیں آئے گا، صرف امام قرآن پڑھے گا تو تمہارے کھاتے میں آئے گا. تسبیحات تمہیں پڑھنی پڑے گی، تشہد تمہیں پڑھنا پڑے گا، تکبیرات تمہیں کہنا پڑے گی، اس لیے نماز کو یاد کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو بھی کتاب ہو، تشہد تو یاد ہے یا نہیں ہے؟ آتا ہے تشہد؟ التحیات آگے پڑھو، آگے آگے، للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی. یہ تو شاہد میں ہے یا نہیں ہے؟ نماز میں پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے؟ پیچھے دیکھیں، میرے علماء کا، مشائخ کا ذمہ کفیل ہے، ان سے فتویٰ لے لو، مفتیوں سے فتویٰ لے لو، جو بندہ یہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. السلام علیکم ایھا النبی، جو نہ پڑھے چاہے کتنا لمبا قیام کرے، آدھا قرآن اس میں پڑھ دے، کتنا لمبا رکوع کرے، کتنا لمبے کتنے لمبے لمبے سجدے کرے، اگر السلام علیکم ایھا النبی نہیں پڑھا تو نماز ہے؟ پوچھ بولو نماز ہے؟ تو کیا مانا ہے السلام علیکم ایھا النبی کا؟ کیا مانا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی پوچھ لو نماز میں کیا ہے. اے میرے سامنے موجود نبی، آپ پر سلام ہو. آپ پر السلام علیکم مخاطب ہے، خطاب کی ضمیر ہے. السلام علیکم اس کو کہا جاتا ہے جو مخاطب موجود ہو، اور جو دور ہو نا دور، اس کو السلام علیکم نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں السلام علیہ، علیہ اس پر سلام ہو، ٹھیک ہے؟ اس کو ضمیر غائب کی لوٹاتے ہیں، اور جو سامنے ہو اس کو مخاطب کی ضمیر سے سلام کرتے ہیں. السلام علیکم، تم علیہ ہے کہتے ہو یا علیہ کا کہتے ہو؟ علیہ کا اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں ہر نمازی کو ماننا پڑتا ہے کہ نبی ہمارے پاس حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوثیان. مولانا ریاض الدین صاحب آئے ہیں اور آخری صف پہ بیٹھ گئے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں، آپ کو میں نے دیکھ لیا ہے، اب آپ چھپنے کی کوشش نہ کریں، آگے آ جائیں. ویسے بھی ماشاءاللہ آپ کی باری برچم شخصیت چھپ نہیں سکتی، ماشاءاللہ میری طرف توجہ فرمائیے، وہ آ جائیں گے پھر دیدار کر لینا ان کا. علماء کا دیدار کرنا بھی ثواب کا باعث ہے. تو ہر نمازی نماز میں پڑھتا ہے، تم بھی پڑھ لو السلام علیکم. نہیں نہیں نہیں، سب پڑھو نا، السلام علیکم ایوہ النبی، اے ہمارے سامنے موجود نبی تجھ پر سلام ہو. اب سنی تو یہ ترجمہ کرتے ہی کرتے ہیں، ارے آپ آپیوں کے گھر سے اس کا ترجمہ کر کے سناؤں. وہابیوں کے بہت بڑے گرو، بہت بڑے مجھے بولو نا، بلکہ گرو گھنٹار، گرو مسک الختام، شرف قلوب المرام، انہوں نے لکھی ہے تین جلدوں میں، اور تیسری جلد میں یا آ کر بات کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ جب نمازی اس مقام پر پہنچے، کون بولو نا، جب نمازی اس مقام پر پہنچے، کس مقام پر، السلام علیکم ایوہ النبی، تو اس کو یہ جان لینا چاہیے، یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ ذات مصطفیٰ میرے پاس حاضر ناظر ہے. یہ وہابیوں کے بڑے بڑے ترجمہ کیا، مسک الختام، شرح قلوب المرام، اگر ان کا ترجمہ نہ ہو میں ذمہ دار ہوں، اگر یہ مولویوں کا نہ ہو میں ذمہ دار ہوں، تیسری جلد نہ ہو میں ذمہ دار ہوں، اگر تمہیں کتاب نہیں ملتی لاہور میرے پاس آ جاؤ، اگر میں کتاب یہ بات نہ دکھا سکا آنے جانے کا ہوائی جہاز کا ٹکٹ لوں گا، اگر میں دکھا دیا تو ڈبل ٹکٹ لوں گا. ایسے ہی نہ منہ اٹھا کے آ جا حضرت دیر ٹکٹ میں دیکھنے آیا ہوں. السلام علیکم ایوہ النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے نبی کو قریب جان کر نماز میں سلام کرنے والوں، نماز میں جب نبی کو حاضر ناظر مان لیتے ہو تو پھر سلام پھیرنے کے بعد بےمان کیوں ہو جاتے ہو؟ مجھے ایک مولوی نے کہا کہ مولانا ہم وہ حاضر ناظر جان کر السلام علیکم ایوہ النبی نہیں کہتے. میں نے کہا پھر تم کیا جان کر کہتے ہو؟ کہتے کہتے تو ہم یہی ہیں السلام علیکم ایوہ النبی، لیکن وہ تو ہم نقل کرتے ہیں نقل، کیونکہ جب نبی کریم معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ نے کہا تھا السلام علیکم ایوہ النبی، تو اللہ کی نقل کر کے ہم بھی کہہ دیتے ہیں السلام علیکم ایوہ النبی. میں نے کہا مانا تو اس کا یہی ہے کہ میرے سامنے موجود نبی تجھ پر سلام ہو. کہتے ہیں ہاں مانا تو یہی ہے، مگر ہم زبان سے کہتے ہیں دل سے نہیں مانتے، نماز میں بھی دل سے نہیں مانتے. میں نے کہا واہ بھائی واہ، تم پر بھی منافق کی موت ہو چکی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جا کر بھی اوپر سے اور اندر سے اندازہ کرو، جو خدا کے ہاں بھی بات نہیں آتے وہ ہمارے سامنے کیسے بات آ سکتے ہیں؟ خبردار، جو بندہ اوپر سے اور ہو اندر سے اور ہو، قرآن کریم نے اس کی سزا بیان کر دی ہے. پڑھ دوں اس کی سزا بیان کر دوں؟ ارے میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. ارے ابو جہل کو جہنم کے اوپر والے طبقے میں پھینکوں گا، ابو لہب کو اوپر والے طبقے میں پھینکوں گا، کیوں وہ کافر تھے. اور جو اندر سے اور ہیں اوپر سے اور ہیں، ان کو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں پھینکوں گا، خوب رگڑا لگاؤں گا. میں نے کافر جان لو کہ وہاں نہ تمہاری نمازیں کام آئے گی، نہ تمہارا کلمہ کام آئے گا، نہ تمہارے روزے کام آئیں گے، اللہ فرمائے گا جس نبی کی غلامی میں مجھے نماز قبول ہوتی ہے، جس نبی کی غلامی میں مجھے کلمہ قبول ہوتا ہے، جس نبی کی غلامی میں مجھے روزہ قبول ہوتا ہے، جس نبی کی غلامی میں مجھے جہاد قبول ہوتا ہے، جب اس نبی سے ہی تم مخلص نہیں ہو تو مجھے تمہاری نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ زکات قبول ہے، نہ یہ تمہارا جہاد قبول ہے۔ فرشتو اٹھاؤ ان بےمانوں کو اور پھینکو سب سے جہنم کے سب سے فی الدرک الاسفل من النار۔ قرآن کا فیصلہ ہے، میرا نہیں ہے، کوئی ہے نا کہیں نہیں دیکھے وہ عبد الطواب آیا ہمیں جہنمی کہہ گیا، میں کسی کو جہنمی نہیں کہتا، جس کو اللہ کہتا ہے اس کو میں بچا کیسے سکتا ہوں، میں نہیں بچا سکتا، میں نہیں بچا سکتا۔ ہاں میرے آقا بچا سکتے ہیں، آؤ سب ادھر ادھر کی باتیں چھوڑ کر میرے نبی کا دامن تھام لو، میرے آقا کا دامن تھام لو صدق دل سے، وہ نہ کہنا کہ اوپر سے اور اندر سے اور، بنا ہے دامن تھام لیا ہے، اندر سے کہیں گے نظر تو نہیں ہے، کچھ نہیں کر سکتے، نوا بھی نہیں دے سکتے، نقصان بھی نہیں دے سکتے، اگر ایسا کام کیا تو یاد رکھنا پھر سیدھے نیچے ہی جاؤ۔ اللہ نے فرمایا اے نبی حاضر بھی رہو ناظر بھی رہو، جو نمازی ہے اس کے اے میرے نبی جو نماز پڑھتا ہے اس کے ساتھ حاضر بھی رہو، بولو حاضر بھی رہو ناظر بھی رہو، واصبر نفسك ولا تطغوا اذا كانهم، واصبر نفسك کے نبی کو حاضر رہنے کا حکم ہے، ولا تطغوا اذا كانهم سے ناظر رہنے کا حکم ہے۔ معلوم ہوا ادھر اللہ نبی کو فرما رہا ہے نمازیوں کے پاس حاضر ناظر رہو، ادھر امتیوں کو فرما رہا ہے اپنے آقا کو حاضر ناظر جان کے سلام کرو۔ معلوم ہوا اللہ کا منشا یہی ہے، نبی حاضر ناظر رہے، امتی حاضر ناظر مان کر سلام کرتا رہے۔ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، بے شمار قرآن کریم کی آیات ہیں جو نبی کے حاضر ناظر ہونے پہ دلالت کرتی ہیں۔ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے مقیاس حنفیت کتاب لکھی ہے، مقیاس حنفیت، بولو مقیاس حنفیت کتاب لکھی ہے، اس میں حضور کے حاضر ناظر ہونے پر قرآن سے، حدیث سے، ان کے بڑوں کے اقوال سے الحمدللہ بے شمار دلائل دیے ہیں، علم غیب پر دلائل دیے ہیں، ختم درود فاتحہ وغیرہ پر دلائل دیے ہیں، سنیوں کے تمام مسائل پر دلائل دیے ہیں۔ اس لیے کتابیں پڑھو، خود بھی پڑھو، بچوں کو بھی پڑھاؤ تاکہ ایمان مضبوط رہے اور کوئی ڈاکو آپ کے ایمان کو لوٹ نہ سکے۔ بہت زیادہ ہے، مجھے بتا دیتے ہیں یہ رخوں کا جواب دیں یا نہ دیں۔ سوال جواب سنو گے، ہاتھ ذرا کھڑا کرو، کون کون سننا چاہتا ہے؟ میں اگر سوالوں کے جواب دوں تو آپ جواب، آپ بھاگو گے تو نہیں، بھاگنے کے لیے آئے نہیں، ابھی پتا چل جاتا ہے کون کون بھاگتا ہے کون کون بیٹھتا ہے۔ یہ پہلا سوال شروع کیا ہے، آپ سے گزارش ہے کہ یہ محفل میلاد بڑے جوش اور عقیدت سے مناتا ہوں، جس میں اخراجات کافی ہو جاتے ہیں، آپ عوام اہل سنت سے پرزور اپیل کریں کہ یہ خادم اہل سنت مختار احمد قادری دین اور مسلم کی خدمت کر رہا ہے، اس کے ساتھ محفل میلاد کے جو اخراجات ہیں اس میں بھرپور طریقے سے تعاون فرمائیں، آپ کی آئے نوازش ہوگی۔ اب بتاؤ بھاگو گے یا بیٹھو گے؟ مفت کے کھانے کے آدمی اور لنگر مل جائے کھا دیں سلام علیکم. آج پتہ چلتا ہے کہ نبی کے نام پر کون جیب خالی کرتا ہے. جس کے پاس نہیں ہے میں اسے کچھ نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ اس کو اور دے. سب کہو آدمی جس کے پاس ہے, چاہے وہ کرسی پہ بیٹھا ہے یا دریوں پہ بیٹھا ہے یا اسٹیج پہ بیٹھا ہے, ادھر میں اپنی بات نہیں کرتا, سیدھی بات پہلے میں کہہ دوں نا تاکہ لوگوں نے مولانا میں خود نہیں اپنے آپ کو کہا ہے لیکن دیا نہیں, میں اپنے آپ کو بڑا کہتا ہوں. میں کیا کروں گا حضور کے میراث کے لیے؟ ٹھہرو بابا لے لیتا ہوں آپ کی طرف سے کیوں. یہ بابا جہانگیر صاحب پہلے دے رہے ہیں, کہتے ہیں دیکھ لیں, لوگ کہتے ہیں مولوی دیتے نہیں ہیں, میں پہلے دے رہا ہوں. تو میں کیا کروں گا حضور کے میراث کے لیے؟ یہ میں جانتا ہوں, یہ میرے مصطفیٰ کریم جانتے ہیں. فی الحال باری آپ کی ہے, اس لیے حضور کے میلاد کے لیے جس کے پاس جو کچھ ہے وہ مولانا کے ساتھ تعامل فرمائے تاکہ یہ سلسلہ جاری ہے ساری ہے. وہ نہ ہو ان سے قرضہ چڑھ جائے, یہ کہیں جی میں تو پہلا قرضہ نہیں اتار سکا, میں پھر اور کہاں سے کروں. ان کے ساتھ تعامل کرو تاکہ سلسلہ میلاد مصطفیٰ جاری ہو ساری رہے. تو آج کی نفل میلاد کا جو ثواب ہے آپ لوگوں میں سے جو جو حصہ ڈالے گا اس کو بھی ملے گا. آؤ بسم اللہ پڑھو, کھڑے ہو جاؤ اور باری باری چکر لگاؤ اور یہاں رکھ دو نیلے نیلے نوٹ, ہرے ہرے نوٹ, لال لال نوٹ. ارے مولانا ریاض الدین صاحب آپ نے تو وہاں بھی اپنے میراد کرانی تھی, جلدی کرو بابا, یہ دس دس پانچ پانچ کے نوٹوں سے کچھ نہیں بنے گا. کوئی ہزار کا بھی آدمی آیا تو 500 کا. کیا رسول اللہ, ارے بھائی درود پڑھتے ہوئے پیسے تو نہیں لگتے, بلند آواز سے پڑھ دو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا. جی مشکل بسم اللہ, آپ اپنا مال سنا, نہ کاروبار کا کاروبار تو ہوتے ہی نہیں ہے, کاروبار کا سب کا کھائیں کیسے, اسی پہ کھانے یارو خدا دے یار داست کا. تو انشاءاللہ مجھے یہ امید ہے کہ مولانا خود اتنا ہی کھائیں گے جتنا آپ کے حصے میں آئے گا لنگر, ہاں جی, اور باقی سارے کا سارا حضور کی محفل میلاد پر خرچ کریں گے تاکہ جتنے بھی لوگ دینے والے ہیں سب کو ثواب ہو. اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا رہے. حضرت اعلان فرما دیں ویڈیو سی ڈی خریدیں, اعلی حضرت پر 150 جو بندیوں نے اعتراضات کیے ہیں ہم نے اس کا منہ توڑ جواب دیا ہے. یہ پمفلٹ بھی موجود ہے بعض سال پہ, یہ بھی خریدو, ویڈیو سی ڈی علماء کی خریدو, خود سنو بچوں کو سناؤ. یہ ایک شخص نے کسی اخبار کی کٹنگ دی ہے, ریاض کی خبر ہے کہ سعودی عرب کے مفتی اعلی شیخ عبدالعزیز نے کہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش منانا بدعت اور عیسائیوں کی نقل ہے. سعودی روز نامے الشرق الاوسط میں چھپنے والے بیان کے مطابق انہوں نے کہا کہ کچھ مسلمان سیدھے راستے سے ہٹ کر وہ کام کرنے لگے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ممنوع قرار دیا. جھوٹ پکتا ہے کیا دونوں سارے بولو, جو سن لیے بولو, کہیں اللہ اور اس کے رسول نے میلاد منانا منع نہیں کیا. میں اس منڈے کو چیلنج کرتا ہوں, ارے اندھے کی اولاد, میں جھوٹ نہیں بولتا, جس کی اولاد ہے نا موندہ تھا, یہ عبداللہ ابن باز کا بیٹا ہے موندہ تھا ابھی مرا ہے, میرے امام نے پہلے کیا دیا تھا, ارے انت نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی, ارے اندے کے بیٹے اندوں والی بات نہ کر, آنکھوں والی والی بات کر, لاؤ میرے سامنے حضرت اللہ تعالیٰ کے رسول نے اور اللہ نے کہاں منع کیا ہے کہ میلاد منانا جائز نہیں ہے, کہاں منع کیا؟ ایک قرآن کی آیت لے آ, ایک لاکھ روپیہ انعام دو, چاہے مولانا قادری صاحب سے لے کے دوں, یہ قصہ جو آپ نے کیا ہے, پر یہ تو اتنا ہے ہی نہیں ہے. انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں کوئی ملا نیا ایک آج کے اللہ نے میلاد منانے سے منع کیا ایک لاکھ روپے انعام لے رہے, ورنہ کیا تو جھوٹے پر اللہ کی, مل کے بولو جھوٹے پر اللہ کی. یہ نجری ملنا قیامت تک ایک آج نہیں دکھا سکتے کہ اللہ نے میلاد سے منع کیا ہو. ارے میرے پاس آپ نے گیارہویں والے کے نام کی گیارہ